lagunak, zuekin otartagako izadi erratia. Gaur ostira laikainak irua, laugarren amailakoek itxegungo dizuegu. Ametxeta Davidek ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Urtsik eguraldiaren berri emango digu. Adrian Keirozek urtebetetxen berri emango digu. Jon eta Karlak asmakizunak esango dizkigute. Inigo gaur kalbizte dabizua eskainiko digu. Ni neuk gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuet. Eta ni Ane zuen gaurko sataria izango naiz. Azteko ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Ametxe eta David. Good morning, friends. Good morning. Today is Friday, 3rd June 2016. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too. Are you ready for news? Yes, of course. Next Sunday, on 5th June, we celebrate the Basque Public School Fest in Hendaya. It's going to be great. Yeah, fantastic. But there's more. Really? Yes, this weekend there's another Basque Fest in London. Wow, amazing. I would like to go. Yeah, me too. Now can you tell me what the weather like today? Yeah, today's sunny and hot. And do you know what for lunch? Of course, for a starter, white beans with carrots. For main course, grilled chicken with pineapple flavor. For dessert, fruit. Yummy, menu today. Now let's continue with the radio program. Bye bye. Bye. Orain jakiz dezagun gaurko guraldiaren berri. Urtsi, esango digu zu ze guraldia egiten duen gaur. Gaur, 20 grado markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun beroa dugu gaur. Zerua garbi dago, ez daude odeirik. Patioan egoteko egun egokia daukagu. Eta jarraian urtebetetxeak. Adrian, esango diguzu ze gaurko urtebetetxeak? Aukera aprobetxatuko dut aste honetan urteak betetzen dituztenei zoriontzeko. Izan egon zaleri, bigarren mailakoari 9 urte betetzen dituelako. Juntzilin, bigarren mailakoari 8 urte betetzen dituelako. Garikoetz Kabrero, 3. mailakoari 9 urte betetzen dituelako. Urte askotarako denoi. Orain, asmakizunen tartea dugu, Jon eta Karla. Esango dizkiguzu ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta erratzaioko galdera maitza esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, ama eta laba. Bigarren asmakizuna, otsoa. Lehenengo galdera, 17 gradu. Bigarren galdera, ni izan naiz. Hirugarren galdera, kanoaz. Laugarren galdera, 10 lagun, irabakleak hauak izan dira. Lehenengo zikorrabalea, Jure Bonatxea, lehenengoa. Bigarren zikorrabalea, Argide Moreno, laugarren B. Hirugarren zikorrabalea, Ibai Carretero, bosgarren B. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna. Ona hemen lehen asmakizuna, pipitaki, papataki, zeroteen nordaki, lori txikia naiz ni. Gaizonetxan atxegina kanpora bidatzen dut, zabeleko mina, berriro repikatuko dut, adiogun. Pipitaki, papataki, zeroteen nordaki, lori txikia naiz ni. Gaizonetxan atxegina kanpora bidatzen dut, zabeleko mina. Ona hemen bigarren asmakizuna, pipitaki. Papataki, zerote den nordaki, norbait gaixorik bada, nire bila datoz beirazko makilak zer dion jakiteko asmoz berriro esango dut, adiogon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, norbait gaixorik bada, nire bila datoz beirazko makilak zer dion jakiteko asmoz. Gogoratue, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzera bota. Ea asmatzen duzuen. Jarraian, gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Inigo, esango diguzu ze berri dugun gaur? Gaur animalia erraldoiari buruz hitz egingo dut. Bernardo González Riga paleontologoak zuzentzen duen ikerrari talde batek espezie berri bat aurkitu du. Zientziak orain arte ezagutzen zuen dinosaurioan direnetakoen artean dagoena. Lantalde zientifikotik adierazi dutenez, Notogolosus litzakete bere izena. Ezagutzen den animali lehortar erraldoienetakoa. Ezur fosilak Argentinako Mendoza provintzian topatu dituzte, eta 86 milioi urteko antzinetasuna daukate. Aipatu aurkikuntza deskribatzen duen artikuloa astelenean pasaratu zuen Natural aldizkariak. Bere eskeletoa osatuzunean ez aurkitzeak bere tamainaren kalkulu zehatzak egitea galarazten ezagutzen zen duten arren umeroak beso ezurrak 1,76 metro luze neurtzen du, eta hori orain arte ezagutzen du zen edo zein titanosaurarena baino luzeagoa da. Pentsa dezakegun bezala, Notocolossus dinosauriaren gorputz proportzioak ondoen kontserbatu dagoen titanosauriarenarekin aldera baldin badaitezke. Pizti berriak 25-28 metro luze zen, eta 40-60 artean pisatzen zituen. Hau da, 9 edo 13 elefante batera pisatzen dutena. Orain urrezko esaldia entzun ari. Urrezko esaldia. Ez dut nahi entzun ondo. Ez dut nahi. Ezin duzue astu. Aitzakiri gabe Maritxuren txokoan arkituko duzue. Bukatzeko gorko irratzaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Ernegon, lehenengo galdera, nori izan da gorko izataria? Bigarren galdera, zenbat urte betetxe dauzkagu aste honetan? Hirugarren galdera, zeri buruz doa gorko albistea? Lagarren galdera, zein izan da urrezko esaldia? Errepikatuko ditut, entzun ondo. Lehenengo galdera, nori izan da gorko izataria? Bigarren galdera, zenbat urte betetxe dauzkagu aste honetan? Hirugarren galdera, zeri buruz doa gorko albistea? Laugarren galdera, zein izan da urrezko esaldia? entzule laguna, gaurkoz gurea egin du, ondo pasatuko zenutelakoan. Agur!